wartości nas Przemyśl. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Wiki Gabor, Krzysztof Iwaneczko i Golec Orkiestra. Transmisja wieczornego koncertu od 18. Partnerem koncertów Lata z Radiem jest organizator kampanii społecznej Maki, uświadamiającej potrzebę wzajemnego wspierania się mężczyzn i kobiet. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Niedzielę, 27 sierpnia, mijała 7. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Burze nie odpuszczają, dziś zagrzmi w centrum i na wschodzie kraju. Jutro będzie wiadomo, czy źródłem zakażenia legionellą są rzeszowskie wodociągi. Drugi dzień pokazów lotniczych Air Show w Radomiu. Synoptycy ostrzegają przed burzami w centrum i na wschodzie kraju. W kierunku północno-wschodnim przemieszcza się front atmosferyczny. Towarzyszą mu silne opady deszczu, gradu i porwisty wiatr. Po przejściu żywiołu jest Małopolska, która liczy straty. W powiecie brzeskim nawałnica pozrywała dachy, przewracała drzewa na drogi i linie energetyczne. W gminach Czchów, Iwkowa, Gnojnik oraz Dębno nie ma prądu. Zastępca komendanta Straży Pożarnej w Brzesku, starszy brygadier Andrzej Kufta, przyznaje, że straty są duże. Na chwilę obecną bilans dzisiejszych zdarzeń to 294 na terenie naszego powiatu. Największa ilość na terenie gminy Czchów, bo prawie 120. Uszkodzonych zostało 56 budynków, w szczególności dachów. W znacznym stopniu 33 takie dachy zostały uszkodzone. 9 z nich na terenie gminy Czchów. Mamy uszkodzenia infrastruktury, w szczególności zasilania energetycznego. 4 gminy nie mają prądu. Na Podkarpaciu ponad 50 tysięcy odbiorców nadal pozbawionych jest prądu. W wyniku gwałtownej wichury doszło do zerwania 80 dachów. Kampania wyborcza nabiera tempa. W Sokołowie Podlaskim prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości działa dla Polski i Polaków, a poprzednicy realizowali interesy innych państw. Podkreślał, że rząd PO-PSL nie dbał ani o obywateli, ani o zrównoważony rozwój kraju. Mieli poziom życia Polaków, powiedzmy sobie, w takim samym poważaniu jak Polskę Wschodnią. Polskę na wschód od Wisły. Tylko, że to dotyczyło nie tylko tej części Polski, ale całej Polski. Po prostu im zależało na interesach wąskiej grupy i interesach zewnętrznych. Jak dodał prezes PiS, stawka jesiennych wyborów będzie wysoka. Decyzja, którą podejmą Polacy 15 października, przesądzi, jaka będzie Polska i jej przyszłość. Trwa dezynfekcja sieci wodociągowej w Rzeszowie. To działania prewencyjne w związku z zakażeniem bakterią legionelli. Wczoraj do sieci został wprowadzony chlor w dawkach 20 razy wyższych niż normalnie obowiązują. W tym czasie nie powinno się pić wody prosto z kranu, mówi Bartosz Gubernat z Urzędu Miasta Rzeszowa. Należy wodę przegotować do spożycia oczywiście, do innych celów wystarczy ją tylko przez chwilę odstać, natomiast z każdym dniem zawartość tego chloru będzie niższa. Zakładamy, że do połowy tygodnia będzie już to niewyczuwalne, natomiast Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji od razu po przepłukaniu tej sieci na końcówkach wodociągu będzie spuszczało nadmiar. Wciąż ustalona jest przyczyna występowania bakterii. Jutro mają być znane wyniki próbek wody pobranej z wodociągów. Nawet 100 tysięcy miłośników lotnictwa w Radomiu podziwiało wczoraj pokazy ponad 60 samolotów i śmigłowców. Były popisy akrobatyczne i przeloty historycznych maszyn. Ten, kto nie zdążył na airshow wczoraj, ma szansę przekonać się, jak latają najlepsi jeszcze dziś, w drugim dniu imprezy. Z Radomia Dawid Grygorcewicz. Zdecydowanie najwięcej widzów zgromadziły pokazy odrzutowców. Wśród nich najnowszy nabytek polskiej armii, południowo-koreański samolot bojowy FA-50. Na niebie nie zabrakło też dobrze znanych myśliwców F-16 i Su-22. Pokazy fantastyczne. No, dla mnie to jest brawura. No, światowa liga, że tak powiem. Jak do tej pory wszystkie występy bardzo mi się podobały. Najbardziej jednak Su-22, ponieważ mam sentyment do tych samolotów. Na lotnisku w Radomiu widoczne były również samoloty akrobacyjne i śmigłowce. Przygotowania do pokazów poprzedziło wiele treningów oraz powtórzeń, tłumaczy pułkownik Krzysztof Szopa-Szopiński, prezes Orlen Grupy Akrobacyjnej Żelazny. Jest to oczywiście filmowane z pokładu samolotu, bo są kamery zamontowane na płatowcu, z ziemi jest to filmowane i do pełnego opanowania i następnie dopiero jak już sobie dana figura jest opanowana, jest to łączone w kolejne poszczególne figury, także pracy jest dużo. W airshow w Radomiu biorą udział piloci i zespoły z 18 krajów. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Przez cały weekend na antenach programu pierwszego i programu trzeciego Polskiego Radia relacje reporterskie z imprezy. Polskie Radio jako jedyne transmituje wydarzenie na swoim portalu i w mediach społecznościowych. Darmowy nocleg oferują Lasy Państwowe w ramach programu Zanocuj w lesie. Biwaku nie trzeba zgłaszać, jeżeli grupa liczy poniżej 9 osób, a pobyt nie przekracza 3 dni. W lesie warto mieć ze sobą naładowany telefon, który może służyć nam nie tylko jako narzędzie komunikacji, mówi Adam Gełdon z Nadleśnictwa Spychowo. To też takie narzędzie nawigacyjne właśnie, bo jeżeli nie chcemy się nawigować za pomocą elektronicznego narzędzia, no to warto wtedy zabrać jakiś kompas i wydrukowaną mapę okolicy chociażby, którą można na pewno znaleźć na stronie każdego nadleśnictwa w zakładce Turystyka, program Zanocuj w lesie, bo tam na pewno jest ten obszar do pobrania na mapie i można sobie to wydrukować. Dokładną lokalizację miejsc, gdzie można biwakować, znajdziemy na mapie Banku Danych o Lasach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A u nas czas na sport i Robert Grzędowski. Polskie sprinterki w ścisłej światowej czołówce. Piąte miejsce zajęły wczoraj biało-czerwone w finale sztafety 4x100 metrów podczas Mistrzostw Świata w Budapeszcie. Biegły w składzie Pia Skrzyszowska, Krystyna Cimanowska, Magdalena Stefanowicz i Ewa Swoboda. Uzyskały czas 42 sekundy i 66 setnych. To tylko o 5 setnych więcej niż rekord Polski. Słuchamy Ewy Swobody. Spodziewałam się lepszego rezultatu, spodziewałam się rekordu Polski, ale jak widziałam, jak się potoczył ten bieg na początku, to tak myślałam, że nie dobiegniemy, ale fajnie, Madzia super mi podała, czułam jej podanie. No spoko, no ile Polska nie była w finale? 16 lat. Mam nadzieję, że to jest dobry prognostyk przed Paryżem, że tam też będzie finał. Bieg wygrały Amerykanki z rekordem Mistrzostw Świata 41 sekund i 3 setne, drugie miejsce dla Jamajek, trzecie dla Brytyjek. Finały sztafet 4x400 metrów rozgrywane będą dziś wieczorem na zakończenie mistrzostw w Budapeszcie. Wczoraj awans do tego finału wywalczyły Polki w składzie Alicja Wrona-Kutrzepa, Marika Popowicz-Drapała, Patrycja Wyciszkiewicz-Zawacka oraz wicemistrzyni świata Natalia Kaczmarek. 9. i 12. miejsce w skoku łotyczce zajęli wczoraj Piotr Lisek i Robert Sobera, a ukraiński pięściarz Oleksandr Usyk obronił wczoraj we Wrocławiu 4 mistrzowskie pasy w wadze ciężkiej. Pokonał przez nokaut w 9. rundzie Brytyjczyka Daniela Dubois. Gale na Tarczyńskiej Arena oglądało na żywo 40 tysięcy osób. Nieco mniej kibiców było na poszczególnych meczach 6. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. 2 z 3 wczorajszych spotkań zakończyły się bezbramkowymi remisami. Mowa o meczach Warty Poznań z Krakowią i Piasta Gliwice z Ruchem Chorzów. Bramki padły w meczu 2 Beniaminków. Puszcza Niepołomice wygrała 2-1 z ŁKS-em. Trener Puszczy Tomasz Tułacz. Bardzo ciężki mecz. Chcę zespół pochwalić za bardzo dobrą pierwszą połowę meczu. Naprawdę realizację założeń, ogromną determinację. No minus początek drugiej połowy. Uczulaliśmy się na to, że ŁKS wyjdzie zdeterminowany. Bramka szybko stracona i potem trochę taki zastój. Ale myślę, że te punkty są naprawdę bardzo ciężko wywalczone. Dlatego podwójnie smakują. Dziś w ramach 6. kolejki Korona zagra z Zagłębiem Lubina, Jagiellonia z Górnikiem Zabrze. Na północy i południu są szanse na chwilę ze słońcem. Poza tym Polska pod chmurami, możliwy deszcz na wschodzie, burze. To kolejny bardzo ciepły dzień. 24 stopnie we Wrocławiu, 25 w Białymstoku, 28 w Kielcach i Krakowie, do 30 i 32 w Lublinie i Rzeszowie. Tylko nad Morzem Rzeźko 22 stopnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. W pierwszej godzinie opowiadaliśmy o wczorajszej solenizantce i muzyce, która ją na różne sposoby od wieków próbuje opisać. Ale zapowiedziałam również podróż do Wielkiej Brytanii. A zatem teraz połączmy oba te wydarzenia. Did you know that your baby boy would win? This child that you delivered will soon deliver you. Mario, czy już wiesz, to bardzo znana pieśń, tym razem w wykonaniu emigranckim albo emigrantów. Państwo znają ten zespół od czasu do czasu. Goście pojawiają się w naszym studiu, najczęściej właśnie w wakacje. No i dzisiaj jest tak samo. Amen, adoramus, emigranci. Która z nich część jest najważniejsza, o tym powie nasz dzisiejszy gość, Roman Liczterski. Witam cię pięknie. Zawodowy klarnecista, aranżer, dyrygent, no i założyciel grupy. Zatem amen, adoramus czy emigranci? No wszystko się zgadza. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry wszystkim. Amen, adoramus, emigranci najwyższemu tak naprawdę, bo ten pierwszy wyraz adoramus to ma dwa człony. Adoramus, A-M i potem jest E, emigranci i N, najwyższemu, czyli w skrócie amen. Amen to tak naprawdę jest już skrót. Dla tych, którzy po raz pierwszy słyszą nas na antenie, chwila przedstawienia. 2015 rok to był ten moment, kiedy byłeś nominowany do Fryderyka, Nagrody Fryderyków, razem z Symfonietą Krakowią i panem dyrygentem Szymonem Bywalcem. I wykonywaliśmy utwory tam takie już starsze, a także utwory Marka Podkowy, mojego kolegi, który też się łączy z tym wątkiem, bo też jest członkiem zespołu Amen Adoramus. Płytę nagrywaliście, kiedy już byłeś w Anglii? Tak. Ale płyta nagrywała w Polsce, w Katowicach, w Akademii Muzycznej w Katowicach. No i tam recenzje tego nagrania były między innymi wirtuozerskie wykonanie utworów klarnetowych, świetny klarnecista klasyczny, przyszłość i co? No nie wiem, może ktoś się nie zapoznał do końca ze scenariuszem, ale to było raczej takie goodbye mojego klarnetu. To było takie zostawienie czegoś po sobie w tej materii takiej muzyki klasycznej. Nie chciałeś kontynuować tej kariery utalentowanego klarnecisty w świecie klasycznym? Utalentowany to raczej taki, co ma lat naście albo 20 parę. Ja tutaj ja byłem bardziej u schyłku już tej kariery klarnetowej. Czy chciałem? Pewnie bym chciał, natomiast jest to ogromne wyzwanie. Każdy muzyk to wie, że ćwiczenie regularne, a zwłaszcza, jeżeli się nigdzie nie gra, tak jak ja uprawiam inny zawód na co dzień, to jest To jest strasznie ciężka sprawa i w związku z tym, no tak realistycznie zdałem sobie sprawę, że to chyba już taki koniec. Tam jeszcze coś się potem działo, jakieś kursy muzyczne, jakieś występy mniejsze, ale tak naprawdę już od 3 lat ten klarnet gdzieś, nie wiem gdzie jest tak naprawdę, gdzieś w domu jest. Chyba nie, bo to jest tak jak, no to trzeba robić dobrze, a żeby robić to dobrze, trzeba tam poświęcić wiele czasu, a tylko tak to dorwać i na imieninach kogoś zagrać, to chyba nie o to chodzi. A nie tęskniłeś za grą z orkiestrą w takich wielkich salach, czy salach kameralnych? Trochę tak. Miałem przyjemność zagrania w kilku takich salach, ale tak, to są te przyjemności. Są wspaniałe wspomnienia i tak naprawdę ten etap, tak myślę, że już dla mnie się skończył, ale no co, teraz będziemy mówili zaraz o zespole Amanadoramus i to są te wielkie sale. To jest wiele tysięcy ludzi klaszczących, skaczących, śpiewających. Także trochę inne impulsy i trochę inna energia. Tak, ale wydaje mi się w sensie takiej satysfakcji wykonawczej, a jeszcze twórczej, do tego bardziej niż typowe odtworzenie muzyki klasycznej, no nie chcę jakby, znaczy w moim odczuciu to bije muzykę klasyczną na głowę, no ale ojej, a my tu chcieliśmy trochę chwalić tą muzykę klasyczną. Świetna jest, no tak świetna, tylko że to jest tak naprawdę, no tak jak mówię, ten element twórczy jest ograniczony bardzo materiałem, prawda, który się gra, no chyba, że jest to improwizacja, ale 99% to jest wykonanie. To jest a nie było ci trudno przestawić się z muzyki klasycznej na myślenie takie estradowe? Krok po kroczku chyba czegoś tam zacząłem uczyć i współpracować z ludźmi, którzy to robią na co dzień. Myślę, że coś tam podłapałem. Uczę się pomalutku. Zaczynaliśmy tak naprawdę klasycznie bardzo. Mieliśmy też wokalistów, tak, którzy nas szkolili takich typowo klasycznych, a teraz to już są typowo muzycy, tak, tacy poziom rozrywkowi. No i też się słuchałem z takim materiałem. Mi to pasuje. Bardzo, bardzo to lubię. Także nie każdy, kto jest wykształconym muzykiem klasycznym, musi do końca życia zostać muzykiem klasycznym. Te historie są najróżniejsze i różnie te drogi się plotą, tak jak w przypadku Romana Lichnerskiego, zawodowego klarnecisty. A co było impulsem do założenia grupy? Przypominamy dla tych, albo opowiadamy tym słuchaczom, którzy słyszą nas dzisiaj po raz pierwszy. To było tak naprawdę, ja nie jestem założycielem per se, czyli nie jestem człowiekiem, który miał myśl, żeby to założyć. To się stało samoistnie, a było to po prostu zebranie kilku takich, czy kilkunastu zespołów, które zazwyczaj na święto Świętej Cecylii, czyli w październiku, spotykali się, no i lekko konkurując, jeden zespół grał po drugim, ci grali lepiej, ci gorzej, no i tak pewnego razu, a mianowicie w 2015 roku, postanowili zagrać razem. No i ja tam taki się akurat znalazłem. Trochę. Znaczy razem, ale przygotowując te utwory wcześniej, tam było chyba 15 utworów, czy może nawet więcej. Były aranże, było rozpisane wszystko na głosy, każdy ćwiczył sobie, a potem były próby. No i trzeba było kogoś, żeby to zebrał do kupy. I nikt taki się nie zgłosił, a ja akurat byłem, mnie ktoś zapytał, czy ja mogę to poprowadzić. Powiedziałem, że bardzo chętnie. No i tak zostało. I po tym pierwszym koncercie, który się odbył w październiku 2015 roku, tak naprawdę tak ruszyliśmy mocno z kopyta, że w styczniu już graliśmy koncert kolęd, kolejnych 17 kolęd przygotowanych od zera po kilku próbach. W tym czasie tak naprawdę trudnym, bo to są i święta i tak dalej. Było dużo zapału, na wtedy było ponad 40 osób i tak to ruszyło. No i jest to dzisiaj. No, okazało się, że Święta Cecylia jest całkiem w porządku. A opowiedz nam jeszcze o tym utworze, którego słuchaliśmy, bo tam jest bardzo istotna wokalistka, bo to dzięki niej ten utwór tak faluje między bardzo niskimi i bardzo wysokimi tonami. No tak, no muszę powiedzieć o Karolinie Leszko. Karolina Leszko śpiewa z nami. Świetna wokalistka z ogromną skalą. Tak, no szukaliśmy czegoś takiego, żeby to nie było takie kolejne wykonanie Mary, Did You Know, tylko może trochę inne. I to jest właśnie fajne w tej muzyce klasycznej. Tak jakbym zagrał w innej oktawie Chopina, no to każdy powiedział, że to skandal, prawda? Nie, no powiedziałby, że to już jest twoja odważna improwizacja. No właśnie. Natomiast tutaj jest to dopuszczalne. No i Karolina tak próbowała właśnie śpiewać w różnych tonacjach. Mówię, spróbujmy tutaj takim właśnie niskim głosem, jak może Państwo jeszcze pamiętają, przed chwilą słuchali, zaczęła śpiewać pierwszą zwrotkę, potem drugą oktawę wyżej. No się okazało, że to całkiem fajnie brzmi. Nie? I've been wandering for a long, long time. What on earth, what brought me here? What's your plan? What's the game? Do you want me to play? What's the aim of my road? Am I still choices. So many people talking to me all the time. Everybody wanna cling on you, but there is only very few who can talk the talk and walk. Adoramus Emigranci. Roman Lichnerski, nasz gość, klarnecista zawodowy z Wielkiej Brytanii w tej chwili, mieszkający w Wielkiej Brytanii, który kieruje i prowadzi ten zespół obecnie, to 25 chorzystów i 15 instrumentalistów? Tak, chorzystów tak, z tymi instrumentalistami to gramy też w mniejszych składach, no, zależy od tych okoliczności, ale około tylu jest. Można powiedzieć, że całkiem sporo, jeśli chodzi o zespół, który rozrzucony jest, no, po całej Wielkiej Brytanii? No, po całej Anglii. Po całej Anglii. Naprawdę nie ma nas w Szkocji i w Walii, ale jesteśmy blisko i Szkocji i Walii. Tak naprawdę w takim rozłożeniu geograficznym. Powiedziałeś mi, no to jest utwór covidowy. I tak rozmawialiśmy poza anteną, że bardzo wielu muzyków wraca do tego pojęcia, stało się to jakimś miernikiem, utwór covidowy, przedcovidowy. To też był covidowy utwór. Tak, covidowy w tym znaczeniu mam głównie na myśli to, że nie wchodziliśmy do studia razem, tylko każdy nagrywał gdzieś u siebie. Także te chóry, co państwo słyszeli, to chóry były takie składane z wielu, wielu chórzystów. Muzycy byli w studio, a pozdrawiam pana Żaczkę i pana Lutego. Wokalistka była w studio, a reszta zespołu była tak naprawdę u siebie w domu. A komponowaliście też na odległość? Tak, na początku powstał tekst bardzo szybko, który ja napisałem i wysłałem to swojej koleżance Adzie Kiepurze, która bardzo szybko zrobiła taki pierwszy szkielet muzyczny. Potem pracowaliśmy trochę nad tą muzyką razem. Dodaliśmy jeszcze jakiś rap w środku tam był. Ale to też było bardzo krótko. Tak naprawdę wtedy się jakoś chciało działać, bo dlatego głównie, że nie można było. Także wszystko było bardzo, bardzo pełne energii, pełne tempa i zrobiliśmy to bardzo szybko. I do tego jeszcze od razu robiliście teledyski. Ten teledysk, tak. Ale też covidowy, czyli tak naprawdę Karolina, która występuje w tym teledysku na YouTubie, była w kilku miejscach. Wiem, że była gdzieś na Helu, była w Krakowie, ale w Krakowie było na przykład o godzinie tam 4 czy 5 rano, tylko jak zaświeciło słońce, bo trzeba było szybko łapać takie momenty, gdzie w ogóle nie było ludzi. No, nieprawdopodobna historia, ale jak się wtedy chciało pracować? No bardzo, dlatego, że tego nie można było robić. Co was łączy? Wszystkich, 25, a tak naprawdę 30, prawie 40 muzyków. Chyba właśnie to, że możemy razem śpiewać, tworzyć. Dla niektórych jest to bardziej przygoda muzyczna, dla niektórych jest to bardziej przygoda, bardziej związana z wiarą, dlatego że śpiewamy piosenki mimo wszystko gospelowe, religijne. Na waszej stronie można przeczytać, że śpiewacie w estetyce zrozumiałej dla współczesnego człowieka. No mam nadzieję, że nie jest to takie typowe śpiewanie, jak na przykład na mszy czasami z organistą, tylko to są podobne teksty, ale brzmi to troszkę bardziej współcześnie, może popowo, może nie do końca popowo, bo tam są różne elementy. Zresztą kiedyś rozmawialiśmy ten temat, że tam jest i muzykal, i jest trochę folku, i jest trochę jazzu, i jest trochę różnych stylów, ale generalnie powiedział, że to jest taki pop gospel. To, co wam w duszy gra. Kiedy spotkaliśmy się ostatni raz właśnie w czasie covidowym, opowiadałeś o bardzo ciekawych planach dużego koncertu z tematyką maryjną. Koncert miał się odbyć w maju 2020 roku. No i jak już kupiliśmy bilety, jak już zabukowaliśmy salę, wizytowaliśmy ją, zamówiliśmy sprzęt, okazało się, że niestety nie możemy tego koncertu zrealizować. Także tak naprawdę za 5.12 musieliśmy wszystko odwołać. Ale co to miał być za koncert oprócz tego, że z tak. tematyką maryjną? No tak, i skąd tak, tak. ta tematyka wam? No pomysł wysunął taki wizjoner, Polak mieszkający w Anglii, Janusz Sikora-Sikorski. To jest ten sam człowiek, który wykupił Royal Albert Hall na stulecie odzyskania niepodległości i zrobił wielki koncert. Cały sprzedał Polakom i przypuszczam, że nie stracił na tym w końcu, ale podjął takie ryzyko kilka lat przed rokiem 2018, a następnym projektem miało być właśnie to. Chodziło o połączenie dwóch tematów, Maryja i Matka, czyli miało być utwory bardziej maryjne i takie piosenki typowo o matce. Wiem, że on miał jakieś zobowiązanie swoje duchowe, żeby taki koncert zrobić. No w tym momencie jeszcze to nie doszło do skutku. Nie wiem, zobaczymy, może dojdzie do skutku. Może się to uda jeszcze zrealizować. Czy specjalnie z myślą o tym koncercie komponowaliście wtedy utwory takie właśnie o tematyce maryjnej? Chcieliśmy wykorzystać kilka naszych maryjnych, ale głównie to były aranże znanych dosyć przebojów bądź w tematyce maryjnej, bądź w tematyce takiej matczynej. Przebojów, to już dobrze brzmi, maryjna tematyka i przeboje, słyszą państwo? To no, znaczy, przeboje, że no. można ciekawie zaaranżować utwory dawne, znane, w taki popularny sposób je zapromować znowu. Tak, no taka była idea. Taka była idea, no to wszystko już było przygotowane, ćwiczone. Może to jeszcze ujrzy światło dzienne. Teraz może próbka tego pomysłu, ponieważ na pierwszej waszej płycie znalazł się utwór zatytułowany Matka Boga. Szeroki stylistycznie repertuar Amen, Adoramus, Emigranci. Czego poszukujecie w tekstach? No i kto pisze teksty oprócz ciebie? Agnieszka Kręcja. Mi się wydaje, że Agnieszka ma jakąś swoją drogę taką duchową i co jej leży na sercu, to pisze. I podobnie jest ze mną. Najczęściej to są takie przygody współczesnego człowieka, który zadaje sobie różne pytania, albo analizuje to, co się dzieje wokół, przez taki pryzmat wiary. Tak się staram to jakoś połączyć. Nie jest zawsze proste i mało tam jest odpowiedzi, więcej jest pytań, powiedziałem, w tej muzyce i w tych tekstach. Przynajmniej w mojej. Zresztą w Agi z tego, co słyszę, podobnie. Jak zareagowali znajomi, rodzina z Polski, jak usłyszeli, że zaczynasz zajmować się jako muzyk zespołem, który gdzieś lawiruje w kierunku gospel, zespołem, który dotyka tematów religijnych? No moja mama mówiła, dlaczego w ogóle to robię, może mieć jeden grał na klarnecie i tak dalej, bo to jest takie fajne. Nie każdemu to się może podoba, ale ktoś, kto był na naszym koncercie, a wielu moich znajomych było, łącznie z moją mamą, z rodziną, jakby doświadcza tej energii, doświadcza tego koncertu tak na żywo. Wydaje mi się w takim, może powinienem powiedzieć, jest coś szczególnego, ponieważ my jesteśmy, znaczy zespół jest głównie amatorski, to są ludzie, którzy tak naprawdę nie muszą, którzy robią coś innego, a to jest dla nich oderwanie, to jest dla nich ta przyjemność, to jest dla nich ten, to jest ten moment, do którego oni dążą w wolnym czasie. Poświęcają dużo, dużo czasu, żeby rzeczy nauczyć, są bardzo, bardzo rzetelni jako grupa i ćwiczą z profesjonalistami i chcą śpiewać jak najlepiej. I dla nich jest to ogromna satysfakcja, że zamiast sobie śpiewać w kościółku gdzieś tam na mszy, zaśpiewać psalm i z satysfakcją pójść do domu, oni ćwiczą godzinami. Szlifują formę. Tak, szlifują i potem wchodzą na koncert, ludzie klaszczą, chcą bisów. No, śpiewaliśmy chyba na największej scenie. To dla większości było nieosiągalne w innych okolicznościach, ale dlatego, że oni tutaj są, dlatego dają bardzo dużo, bo widzę, że im to daje też coś bardzo, bardzo unikatowego. Coś, czego nie mogą wybierać wśród wielu takich opcji. To jest jedna, prawdopodobnie jedna z nielicznych, jaką mają, żeby to robić. Mhm. I temu się poświęcają. I to się czuje. To się czuje. Oni przychodzą wykuci na blachę. Już ja o to dbam. Także przychodzą wykuci na blachę i z pełną radością, na pełnym luzie, ponieważ wszystko już wiedzą, śpiewają najlepiej, jak potrafią. Tak naprawdę te obecne koncerty już są takie, których naprawdę jako profesjonalny muzyk, czy też eksprofesjonalny muzyk, nie wstydzę się artystycznie i wykonawczo, bo jest to poruszające, jest to technicznie dobre, jest to, ma to pełne emocji. Te emocje są niesamowite i słucham też innych zespołów, też CCM, też zespołów, które nazywają się popgospelowe. Byłem na ich koncertach. Oni to robią za pieniądze. A ci ludzie robią to dlatego, że chcą. I to wydaje mi się, że to słychać. Tak jest. My się spotykamy, teraz już drugi raz się spotkaliśmy tak naprawdę na jeden długi weekend na początku lipca, gdzie przyjeżdżamy z rodzinami. W takim miejscu, gdzieś tam głęboko w lesie, w ośrodku harcerskim, gdzieś w środku Anglii. Tam się zaszywamy na 3 dni i nie śpiewamy tam rzeczy. W sensie coś tam śpiewamy, bo trzeba śpiewać, jak się już tam wieczorem spotyka, ale broń Boże, to nie są to próby, tylko z rodzinami bawimy się, gramy w piłkę, robimy grilla, jemy, mamy syto zastawione stałe jedzeniem i piciem i spędzamy czas razem. Fajne. Nie, z własnej woli. Płacimy za to oczywiście sami. Tak naprawdę stworzyliście taką oddzielną, nie wiem, grupę przyjaciół, rodziny na emigracji, ludzi, którzy się wspierają. Tak bym chciał myśleć. Tak. Tak myślę, że tak jest. A przy okazji tych wycieczek po Anglii, tych koncertów, to kiedyś zawitałeś do domu Stinga? Do jego ogrodu? Czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. Graliśmy w wielu miejscach, ale jeszcze wiele przed nami. Państwo zaraz zrozumieją, dlaczego pytanie o tego Stinga. Whenever those joys this world has got me down. Whenever I shed a tear, whenever the TV makes me mad, whenever I'm paralyzed with fear, whenever those dark clouds fill the sky, whenever I lose the reason why, whenever I'm filled with doubts that we will be together. Whenever the sun refuses to shine, whenever the skies are pouring rain, whenever I lost, I thought was mine, whenever I close my eyes and pray, whenever I kneel to pray, whenever I need to find a way, calling out your name, whenever this marzenie antenowe mojego gościa, koncertowa wersja utworu, który, jak powiedziałeś, nie ogarniasz muzycznie do końca, dlatego tak go lubisz. Myślę, że jakbym usiadł i bym sobie go tak spisał, to tak, ale no, jest tam tyle zmian tonacji, świetnie jest zrobiony, tak czysto warsztatowo, ale w takiej warstwie estetycznej też jakoś do mnie przemawia. Zresztą słuchałem go jako młody chłopak, ktoś mi kiedyś podrzucił i słucham do dzisiaj tak naprawdę. Czy słuchając, mając gdzieś w tyle głowy jego muzykę, rytmikę, tonację, nie miałeś czasami pokusy, żeby to troszeczkę gdzieś zacytować, przenieść na grunt waszego zespołu? Był taki okres, że cytowałem prawie w każdym numerze coś i w wielu numerach jest coś zacytowane, ale ja nie sądzę, że ktoś kiedyś to będzie analizował na formach muzycznych w szkole, ale powplatałem różne rzeczy. Akurat ze Stiga nic nie włożyłem, ale On ma numery przecież na 5, on ma numery na 7, takie numery, które tak naprawdę jak ktoś nie wie, że takie numery są i że są, nie są typowe metrum, to by tego nie wysłyszy. Też staram się coś takiego robić czasami, także... Inspiruje cię twórczo. Tak, tak, na pewno. Tak. A co działo się muzycznie w tym ostatnim czasie między naszą ostatnią rozmową? Tuż przed wakacjami koncertowaliśmy, graliśmy taki duży koncert plenerowy i jeden mniejszy, a wcześniej graliśmy kolędy. Pierwszy raz po wypuszczeniu płyty kolędowej, którą wypuściliśmy ponad rok temu. Można było swobodnie grać kolędy, graliśmy tych kolęd tam kilka koncertów i przychodzą ludzie, no... Tacy, którzy na przykład przychodzą na nasze koncerty, są związani z nami, albo kiedyś grali, śpiewali, albo słyszeli, albo byli już na jakimś koncercie i chcą przyjść na jakiś następny. Jest kilku Anglików. Jest taka pani muzykolog, która często się pyta, gdzie gramy i przyjeżdża, gdzie może. Także mamy stronę internetową, mamy stronę facebookową i czasami ludzie pytają, gdzie gracie, co gracie. Staram się to robić na bieżąco, w miarę opisywać wszystkie te rzeczy w mediach społecznościowych i na stronie, ale nie zawsze ta informacja może jest z należnym wyprzedzeniem do przodu. Ludzie się pytają i przychodzą. Czasami jeszcze gramy koncerty w parafiach, które są prowadzone wspólnie dla Polaków i dla Anglików. Na przykład tam jedna msza jest po angielsku, druga po polsku w niedzielę i tak dalej. I te dwie wspólnoty są razem i ponieważ mamy kilka numerów po angielsku, także wplatamy wtedy to w koncert. Jak wiem, że są Anglicy, to wtedy prowadzę też koncert i po polsku, i po angielsku. Mm-hmm. I co oni mówią? Fantastic, oh, I loved it. No, dużo komplementów. Rzadko ktoś się spodziewa, że przyjdzie chyba na koncert w kościele i tak naprawdę usłyszy zespół, ośmielę się powiedzieć, brzmiący profesjonalnie, z profesjonalnymi muzykami, z profesjonalnymi wokalistami, zwycięzcami wielu konkursów wokalnych. Tak po prostu, i to najczęściej jest za darmo, przyjdzie po prostu do kościoła i coś takiego słyszy. Także często jest zaskoczenie. Nie każdy się spodziewa tego poziomu, tak na wyciągnięcie ręki, gdzieś tam w mniejszej miejscowości w Anglii. Co opowiadasz? Każdy utwór na koncercie? Mówię, no zależy jaki jest klimat. Tak staram się improwizować. Tak teraz też tutaj dzisiaj to teraz, bez scenariusza. Przynajmniej ja wiem, to że teraz zaimprowizuj zapowiedź utworu Cichosza. Cichosza. No więc bardzo się ucieszyłem, jak powiedziałeś, że będziemy grali ten utwór, powiedziałeś, że to już taki przebój, bo to on się wpisuje w te rockowe numery, chyba bardziej niż jakiekolwiek inne. No jest tam cytat oczywiście z tej sławnej Cichoszy pana Turnała, bardzo krótki, mam nadzieję, że mnie za to nie ścignie któregoś dnia, ale to jest jedna rzecz ciekawa. A druga rzecz jest taka, że nagrywaliśmy go po ciemku, jako chór. Nagrywaliśmy po ciemku, bo jakoś nie mogliśmy wykrzesać odpowiedniej ilości energii. W końcu człowiek, który nagrał, mówi, wiecie co, zgasimy światło, wczujcie się w to i nagrywaliśmy. I nie wiem, czy to słychać, czy nie, ale jest bardzo energetyczny ten numer. Chór się tam dosyć fajnie gospelowo wydziera, bym powiedział. I to jest to, co mi się kojarzy z tym numerem. Zapraszam. każdy ma coś do powiedzenia. Cicho szaj, mówi teraz ten, który ma coś do powiedzenia. Słowa i muzyka mojego gościa, Romana Lichnerskiego. Utwór Cichosza. Tytuł troszeczkę zaczerpnięty. Tak. No i jeszcze wokalista. No tak, zapomniałem, że Marcin Jajkiewicz, no świetny wokalista. Tak naprawdę on niesie ten utwór, tak jak wspólnie ustaliliśmy. Pozdrawiam Marcina, jeżeli słucha, jeżeli nie, no to i tak go pozdrawiam. Mam nadzieję, że wszystkiego u niego dobrze i że znowu razem coś zaśpiewamy wkrótce. Sporo nagród na waszym koncie, też takich nagród zdobytych w Polsce. I ostatnia to przedcovidowa, tak, można tak znowu powiedzieć. Po COVID nic nie zdobyliśmy, nigdzie nie startowaliśmy, ale... Nigdzie nie jeździliście też do Polski razem, całym zespołem. Tak, no jeszcze nie, ale pewno gdzieś przyjedziemy. Już mam jakieś plany, żeby faktycznie coś wykonać w Polsce. Pamiętam jak przyjechaliśmy. I? Panie, które nas zapisywały, się dokładnie pytały, ilu nas jest, to nie mogły zrozumieć, ale jak, ilu? Czy 40 osób, tak? A tak naprawdę było 40 osób, które wystąpiło tam na scenie. Część muzyków była z Polski. Tak jak mówiłem, mój przyjaciel Marek Podkowa, który zresztą napisał numer, którym wygraliśmy ten konkurs Guarded by His Name. Czy macie jakieś plany? Mamy swoje, przygotowujemy. I chcielibyśmy coś zrobić w Polsce, jak już wspomniałem wcześniej. Chcielibyśmy coś połączyć, kilka rzeczy na raz, czyli festiwal, nie będę może mówił jeszcze gdzie, ale wszystko w swoim czasie. To będzie festiwal i chyba seria koncertów. To jest taki plan koncertowy tutaj. Chcemy nagrać kilka takich standardów chrześcijańskiej muzyki. Gramy je na koncertach. Tak naprawdę kiedyś graliśmy tylko swoje piosenki do niedawna i tak naprawdę od zeszłego roku wprowadziliśmy, teraz już ich jest chyba 5 czy 6 i chciałbym je utrwalić. Chciałbym gdzieś je nagrać i po to, żeby ktoś na przykład, kto zna piosenkę, załóżmy Jesteś Królem, czy jakąś inną piosenkę, taki standard, że mógł ją usłyszeć może w trochę innym wykonaniu, w trochę innej estetyce, tak żeby może dać ludziom jakieś urozmaicenie tego, z czym obcują na co dzień. Hosannę również? Tą Hosannę, mówimy o tej Hosannie. Tak. No ale tą by może trzeba zrobić po polsku, bo to jest świetny numer, jeżeli mówimy o tym samym numerze, tak, mówimy, już widzę. Tak, no to jest taki numer, notabene, a propos cytatów, wykorzystałem w jednym swoim, naszym numerze cytat z tego właśnie numeru, dlatego, że to zrobił na mnie takie niesamowite wrażenie. Hosanna. No to wytłumacz, dlaczego to jest ten utwór, którym zamkniemy nasze spotkanie, bo również o niego poprosiłeś. Tak, no to jest taki utwór, który tak naprawdę otworzył mi oczy, co można zrobić z chórem, co można zrobić z orkiestrą. Mm-hmm. Kirk Franklin i utwór Hosanna, no dla mnie taki absolutny standard w tej muzyce, którą staramy się też uprawiać. Roman Lichnerski, my się już zapraszamy do tej Anglii. Tak. Może jakaś transmisja, może coś nam się uda wspólnie. Coś się zadzieje, coś zrobimy wspólnie. Bardzo pięknie ci dziękujemy w tej podróży między Polską a Anglią, że udało ci się znaleźć czas. No i cóż, i powodzenia, i będziemy obserwować i śledzić się nawzajem w przyszłości. Dziękuję bardzo. Pięknie za wizytę. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. The choir.